Siji Korinto bab 4. Mulane para sedulur, awake dhewe iki pelatene Kristus sing dipasrahi penggawean ngabarke perkara sing maune disimpen karo Gusti Allah. Pelaten sing dipasrahi penggawean kaya ngono kuwi kudu bisa barang siji iki, ya kuwi kudu keneng dipercaya. Aku jan ora peduli tenan kepriye kowe, apa wong liyane enggone padha nganggep aku. Aku dhewe ya ora rumangsa salah. Nanging kuwi ora ngomongke nek aku ora eneng klerune. Gusti dhewe sing ngarani salah benerku. Mulane kuwi aja padha kesusu nyalake. Lu ngenteni besok tekani Gusti wae. Dene sing bakal buka sembarang sing saiki kasimpen ing atine manungsa. Kabeh wong bakal nampa pengalaman saka Gusti Allah manut penggawene dhewe-dhewe. Para sulur, perkara-perkara kuwi mau kabeh wis tak lakoni dhewe. Semenuka Apolos, supaya kowe bisa niru awake dhewe lan bisa ngerti apa tegese tembung aja sampe ngliwati pituture. Dadine nang tengahmu ora eneng sing bisa ngelem sijine lan nyepelekke liyane. Sopo to sing marake kowe mikir pinter ngungkuli liyane ngono? Apa dudukku siala sing ngekei kowe sembarang sing ana ing kowe kuwi? Lah kowe kok terus sombong ngono? Kaya sing ana ing kowe kuwi duduk pawai Gusti Allah wae. Para sedulur, pancen kowe mikir nek wis ora buta apa-apa meneh. Kowe mikir wis pepak ing sembarang. Saiki kowe wis ora mbutuhke pitulungan awake dhewe meneh. Awit kowe mikir ing kasuhman pangkate wis dhuwur banget kaya ratu. Pancen karepku supaya kowe bisa dhuwur tenan pangkate ing kasuhman. Dadine aku bisa nyambut gawe bebarengan karo kowe. Awit para sulur, miturut penemuku, awake dhewe iki sing tadi rasul dikei pangkat sing ngendhek dhewe karo Gusti Allah. Awake dhewe iki dadi kaya wong sing nampa seterapan pati nang ngarepe wong akeh. Dadine awake dhewe iki dadi tontonane jagat, ya tontonane para malaikat, ya tontonane manungsa. Jalaran nglabuhi Kristus awake dhewe iki dadi wong sing bodho. Nanging kowe dadi wong Kristen sing gedhe kaworoe. Awake dhewe dadi wong cilik, nanging kowe dadi wong gedhe. Kowe nampa pengalaman nanging awake dhewe disepelekke. Tekane saiki awake dhewe ngrasake ngelih lan ngelak, lan ora duwe salin. Awake dhewe digebuki lan awake dhewe ngalor ngidul ngetan ngulon kaya wong ora duwe omah. Awake dhewe kudu nyambut gawe abot supaya bisa mangan. Nek awake dhewe dipoyoki, awake dhewe malah mujekke sing apik. Nek awake dhewe disiya-siya, awake dhewe sabar terus. Nek awake dhewe diolok-olok, awake dhewe mbales karo tembung alus. Pancen tekane saiki awake dhewe namung dadi larahane jagat. Awake dhewe dianggep dadi kasete bumi. Para sedulur, enggonku nulis marang kowe iki ora jalaran aku kepingin gawe isinmu. Ora, nanging jalaran aku kepingin mulangi kowe kaya anak-anakku dhewe sing tak tresnani tenan. Awit senajana ewon-ewon sing mulangi kowe ing dalane Kristus, nanging bapakmu namung siji. Ing Kristus aku iki dadi bapakmu. Awit aku sing gawa kabar kabungane Gusti marang kowe. Mulane aku ngomong marang kowe para sedulur, mbok padha niru aku. Mulane aku ngongkon Timotius teko nang gonmu. Sacara kasuhman Timotius kuwi anakku dhewe sing tak tresnani lan sing temen ing Gusti. Timotius uga sing bakal ngelingke marang kowe bab pitutur-pitutur urutan ing sakjroning urip anyar iki. Pitutur sing saka Gusti Yesus Kristus sing tak ulangke nang pasamuan-pasamuan nang ngendi wae. Nang tengahmu kono eneng wong sing padha sombong. Jalaran mikir nek aku ora bakal teko nanggonmu meneh. Nanging nek Gusti karep, aku ora suwe meneh bakal teko nanggonmu. Dadine aku bisa urut dhewe apa tembunge wong-wong sing sombong kuwi eneng wujude tenan. Awit para sedulur, wong sing dikuasani karo Gusti Allah kuwi ora namung ketara ing tembunge, nanging ing kekuatane. Lah saiki karepmu kepriye? Aku kudu teko nyanini kue, apa teko nganggo tembung alus, kanggo ngetoke katresnanku marang kue.